Gazarian, Piotr Wyleżał, Grzegorz Dawigawuła. W naszej piosence dnia dziś kilkukrotnie Human Things, między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Ciągle nie wiem jak, oho, ale jesteś. kochasz mnie, jesteś i spokojnie ciągle ty. Nie potrafię z tobą być tak mocno, jakbyś chciał. Nie potrafię ufać ci, chociaż pragnę, pragnę. Muszę czasem zmylić krok, by potem znaleźć cię. Właśnie tak to czuję, ale jesteś, zawsze kochasz mnie, jesteś i spokojnie ciągle, jesteś, zawsze kochasz mnie. Uspokoję się, łagodnie minie zło, oho. Ale teraz póki co szaleje we mnie krew, dlatego wybacz mi. Ale jesteś, zawsze kochasz mnie, jesteś i spokojnie ciągle. Kochasz mnie, jesteś, jesteś. Może on, a może ona, to się za chwilkę okaże. Pierwszy raz w tym miesiącu, a nie pierwszy i nie ostatni w tym tygodniu. Budzik @polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu i skrzynka smsowa 71335. No to kontakt z nami wiadomo, na trzy sposoby. A zatem 13,5 minuty po czwartej, trzy szybkie ciach, ciach. Yeah. Panie przodem, bardzo proszę, więc mailowo dziś pani Kasia mówi dzień dobry i jak pisze wstałam, to się odezwę. Na dobrze rozpoczęty dzień, miłego dnia. To od pani Kasi pierwszy sygnał mailowy. Bardzo dziękujemy. Telefonicznie pan Piotr z okolic Katowic. Właściwie takie kółeczko wokół komina, ale zimno. Więc jedziemy i rozgrzewająco pan Piotr prosi o mocniejsze uderzenie. Spokojnie, spokojnie jeszcze, jak my to mówimy, a tym bardziej, kiedy to mróz za oknami, to dołożymy do pieca. Pan Piotr jako pierwszy dziś telefonicznie, a smsowo pan Bartek mówi dzień dobry, w drodze do domu, do żony, na śniadanie. Z Gierkówki. Minus 17. Też gorące pozdrowienia. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Prosimy o ostrożność w wielu miejscach. No tak na przykład w Warszawie przybieliło i do tego dwucyfrówka z prefiksem, więc trzeba uważać miejscami. Naprawdę ślisko jeszcze dosypuje. Nie jakoś, żeby tam specjalnie, ale jednak drogi i chodniki białe. To kontakt z nami na trzy sposoby. Już mamy ten pierwszy za sobą, choć jak zwykle prócz przodowników pozostały sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe i właśnie drogowe. W dalszej części naszego spotkania. Polecamy i zapraszamy. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a tymczasem na budziku, no jak ten miesiąc pędzi? 18:30 po czwartej. 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w czwartek. Pierwszy dzień marca przed nami, to 60. dzień tego roku. Słońce obudzi się po 6. No, liczymy na pana synoptyka. Zajdzie po 17. Dzień potrwa prawie 11 godzin. Tak, tak, to już dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o ponad 3 godziny. Imieniny Albina, Antoniego, Radosława i Budzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, szczególnie tak o oryginalnych imionach. Wszystkich Budzisławów mocno ściskamy. Czwartek, 1 marca. Dzień dobry Państwu. Życie cudem jest i desu, a na budziku 26 minut po godzinie 4. Tak, tak, to właśnie teraz przypominamy. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii. Z historii 1 marca. I tak w 1794 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się prapremiera śpiewogry Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, do muzyki Jana Stefaniego i libretta Wojciecha Bogusławskiego. Przypomnijmy, że teksty przyśpiewek były aluzją do sytuacji Polski po drugim rozbiorze, a z uwagi na antyrosyjskie nastawienie po trzech przedstawieniach zakazano wystawiania opery. To było 224 lata temu. 64 lata temu rodził się Ron Howard, amerykański aktor i reżyser, m.in. filmów Ognisty Podmuch, Za Horyzontem, Apollo 13 czy Kod Da Vinci. Przypomnijmy, że w 2001 roku otrzymał Oscara za film Piękny Umysł. 40 lat temu w Mieleckiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego zakończono montaż pierwszego seryjnego samolotu PZL M18 Dromader. Samolot rolniczy. Rok 1978. To wybrane wydarzenia z historii. 3 na teraz, a ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. And all the kids going home. Night is crawling up to the through some hoops. Wanna get my body loose. Wanna tell you what to do. I've been running out of bounds like an animal struggling, looking for a diamond. I'm trying, I'm fighting, riding in the rhythm now. Apple Night, nowe nagranie w Trójce, a na Budziku 4:30. Polska na skraju wyżu z centrum nad Skandynawią. Znów z północnego wschodu napływać będzie mroźna arktyczna masa powietrza. Dziś pogodnie, choć miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu, może znów dosypać troszkę śniegu. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, nad morzem umiarkowane ciśnienie spada, tak jak śnieg. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatura, tak sprawdzałem chyba ze 2 albo 3 razy, czy to czasem nie wczorajsza wartość temperatur. Synoptyk daje to, co wczoraj. W dzień, znów żarcik, w najcieplejszym momencie dnia przy tym silnym, porywistym wietrze, minus 12 stopni na Suwalszczyźnie. Koło minus 10, minus 8 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura, też możemy zażartować, najcieplej dziś na krańcach zachodnich, tak jak wczoraj i na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, do minus 5 stopni. To od pana synoptyka. Czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Pana od muzyki, co łączy 3 różne nagrania. Pierwsza nutka już teraz. Prościzna. Oh, ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze po łudzie, niech się najdzie do syta. Zaręka na brudzie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze po łudzie, niech się najdzie do syta. Zaręka na brudzie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze po łudzie. A nie mówiłem, że pościu Sieńkie, mówiłem. 71335, kto znałby odpowiedź, cóż łączy trzy różne nagrania po pierwszej nutce. A jeśli nie, no to będzie jeszcze troszkę ponad 6 minut, by odszyfrować ten właśnie dzisiejszy wspólny mianownik. 71335, krótko i na temat SMS-owo. Liczy się i ta umiejętność skojarzenia. No i wiadomo, że ten, można by powiedzieć, refleks, czy jakaś tam prędkość skojarzeń. No bo nie dość, że wiemy co, to jeszcze trzeba wyprzedzić pozostałych. Ale bezpiecznie, bezpiecznie i na trzecie. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi za 24 minuty. Piąta. Yeah. trzy na raz. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Mamy mróz, także za oknami, ale przede wszystkim w Państwa odpowiedziach. Pan Waldhemar, tak napisane, pan Waldemar. Krótko i na temat mróz. No i zdaje się, że to było już po pierwszej nutce. Pan Leszek z Kruszwicy na miejscu drugim dziś. Dzisiejsze hasło to mróz, oczywiście. A na miejscu trzecim pan Wojtek z Lublina. Minus 20, tak napisane. To chyba 20 powinienem przeczytać. Mroz, rzecz jasna. Tak jest. Brawo, brawo, brawo. Wyróżnienia dla pana Witka z Rogów na Podkarpaciu też. Oczywiście chodziło o mróz. Na dzień dobry sygnał o tym, że zimno w drodze do soboty. Pan Tomasz, coraz bliżej weekendu. Zimno. Też dobra odpowiedź od pani Ulki z Kielc. Zima, zimno, coraz zimniej. To pan Waldek z Poznania. Sygnał również od pana Marcina z Wrześni. Zimno albo mróz. No to wybieramy jedno albo drugie. No i jeszcze zima z zimnego Mieroszowa od pana Bartka. Bardzo dobre odpowiedzi. Serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Na rzecz jasna chodziło o mróz w dzisiejszej naszej zagadce. Trzy na raz. Haiku, freestyle i sarenka. Sarenka na mrozie. Jest mi zimno. Ania Brachaczek jako drugie nagranie w dzisiejszym zestawieniu. No i rzecz jasna, także Maleo Reggae Rockers troszkę pomagali. No a na koniec, na zamknięcie, trzy na raz, trzecie nagranie. Zima stulecia i Laocze. Tak to dziś prezentował się nasz cykl. Pierwszy w tym miesiącu, ciąg dalszy jutro. Gdy będą Państwo mieli ochotę, rozgrzane palce, także i ten na zasadzie skojarzeń, umiejętność odgadywania, cóż to takiego, to polecamy i zapraszamy się. 4:44, sekund 4. Wychodzę Mijam dzieciaków kilku bandę. Już nie underground, teraz ground under. Poprzestawiane słowa i znaczeń szyk. Wiesz, na wierzchu ukryty w mieście zgrzyt. Szerokość powiek zdradza mi ich stan. Skręcam za rogiem i skręcam sam. Bo po buchu bucham idei buchalterią. Idę mainstream palić i to całkiem serio. W kawiarni obok zamawiam soi latte. Soy un artista, nie noblista, raper. Za brzegu kubka rzucam więc spojrzenia. Mierzę, oceniam, mam ocen arsenał. Ta zwykła myszka, tamten korporobot. Tam robot, moher i jakiś nerd obok. Klnę zdrowo nad ich szarości gamą. Poranną kawą, co smakuje im tak samo. Bo są coffee, paste. Tak bardzo coffee, paste. Coffee, paste. Coffee, paste. Nic nie zmieni zgrai, która chodzi mi pod nosem. Jej kart tak zgranych nawet z ziemi nie podniosę. Rekonesans robię i renesans myśli znikąd. Postmoderna to lubi tu dokleić, a tam przyciąć. Do kawy dodam sobie nowych smaków kapkę. Szczyptę ironii i obrazoburczych natchnień. Karmię się nimi, zatykam sobie dziury w ego. Letnia lura da się spotkać moich myśli brzegą. Trochę wrze mi krew, krew i zaczyna kipieć czajnik. Wy za szybą, czemu jesteście tak zwyczajni? Kopie kopii, ksero najprostszych wyborów. Tu się rodzą nowe rzeczy, już podaję wam do stołu. Pijcie z tego wszyscy, nie wierzcie bzdurom. Mavio, brand new, rendezvous z popkulturą. Taki chyba jej urok i kolejny paradygmat. Próbuję kawy od mieszania mi wystygła. Wszystko jest coffee, hey. Tak bardzo coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste. Tak bardzo coffee, paste, coffee, coffee, paste, coffee, for paste, coffee, for coffee. Teraz będą emocje. Moje ręce nie klaszczą, nie chcę ich brudzić. Przybieram w słowach, wyjdę do ludzi. Wyjdę i pójdę tak przed siebie. Wyjdę i powiem, że nic nie wiem. A słowa puste nabiorą głębi. Nad wody lustrem banałów kręgi popłyną sobie szerokim nurtem. Szerokim nurtem. Na niego Pius Spinacci i Cortez. No nie trzeba było powiedzieć, że regaty, no, ale to żeglarskie czy bojerowe, bardziej bojerowe, kiedy to 4.44, same żagle, to podpowiedzi od pana Tomka. Bardzo dziękujemy, no to już po regatach. Państwo Estera i pani Estera i pan Marcin podpisują listę, zanim wyjdą na mróz, minus 15,5 w Krzeszowicach. No i co? I podrygi, żeby nie zmarznąć. Ostatnie podrygi przed weekendem. Podpowiedzi państwa muzyczne, co jeszcze z mrozem mogło być? No sam mrozu też wpisywałby się w ten dzisiejszy cykl 3 na raz, to może też i już poza konkursem. Kto rano wstaje temu? A no właśnie, zimno. Dziś tańce ludowe wokół bryki i ostatni raz wyjazd piątką do pracy to od pani Aleksandry. Czwartek dzisiaj, to jak to? No może coś się pozmieniało. Sygnał od pani Iwony, Nysana na słuchu i minus 13. Dalej zimno, no dalej, dalej. Sygnał z trasy Jabłonka Czarny Dunia. Dunajec to od pana Piotra za szybą. No, zdaje się, mamy rekordzistę. Pan Piotr dzisiaj bezkonkurencyjny. Minus 26 stopni. Czyżby chodziło o mróz? Mróz. No i trzyma. Jabłonka Czarny Dunajec, minus 26. Panie Piotrze, to dziś pan dał najwięcej. Pan Konrad jest z nami. Kłaniamy się. się nisko. Pan Paweł w Łosicach daje minus 17. Wydawać by się mogło, że dużo, ale do 26, no jeszcze troszkę zostało. Z łódzkiej fabryki pralek, gdzie minus 14. Zimno, szalik i czapka obowiązkowo, to od pana Konrada. Pan Dominik z Brzeszcz dziś też jest. Odhaczamy na liście. Tak jest, panie Dominiku, jest pan. Pani Jaga z Krakowa też na nas słuchu. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy, że państwo mimo tego mrozu jednak rozgrzewająco, no jakoś staramy się. Pani Beata pozdrawia ciepło z Poznania, gdzie minus 14, a od przyszłego tygodnia mają być plusy. No tak, słyszałem, że już w ten weekend gdzieś miejscami nawet do plus 8. W mroźne poranki pamiętajmy o milusińskich, gdy nie tylko mróz i zimno, ale także chłodno. Im także chłodno, to od pana Staszka. Gmina Pacyna też na słuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Biernej Kołożywca podaje rekord zdetronizowany już do niedawna, minus 17. No faktycznie tak by było. No i jeszcze rozstaje się z Warmią. Wracam do Bydgoszczy po 7 latach. To od pana Piotra. Czeka na pociąg, a w duchu modlę się, by nie przyjechał, bym nie odjechał. No taki to paradoks czasu. Taki człowiek rozerwany. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za obecność, także i po tych latach i wielu spędzonych w różnych zakątkach kraju i świata. A właśnie a propos światowców, to już za chwilkę sprawdzimy zagraniczną listę o budzności. Za 9 minut piąta. A, bo pani Aleksandra wyjeżdża do Niemiec, to się wyjaśniło. Jedną nogą w kraju, drugą już za chwilę w drodze do Tarnawy Niżnej. To z pozdrowieniami od pana Adama. Nowy Jork słucha, tam 13. Słucha pan Robert, słucha pani Iza. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Tomek z nad Zatoki Perskiej daje 20 stopni, ale w ciągu dnia, a właśnie, jeszcze przybędzie. Plus, plus, z plusami. Bardzo dziękujemy. Ottawa, tam 2 powyżej, a dzień zapowiada się jeszcze cieplejszy. Gorąco pozdrawia zmarzniętych w Polsce pani Agnieszka. Bardzo dziękujemy. Nowa Zelandia też na nas uchu. Tam temperatura za oknem, no nie wiem, czytać, nie czytać. Tyle co u nas, prawie że w najzimniejszym miejscu. 27 u pani Marleny. Nowa Zelandia na nas uchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Plus 27, rzecz jasna. Pan Wojtek w robocie, trzecia zmiana w Manchesterze, też na nas uchu. Bardzo dziękujemy. Tak troszkę praca, troszkę rozbudzanie. Dobrze, będziemy pozdrawiać wszystkich zapracowanych i mam nadzieję rozbudzać tych, którzy właśnie spędzają ten czas, także i mroźny, właśnie z trójką i z trójkowym budzikiem. Będziemy starać się w dalszej części budzika po godzinie 5 także budzić. No a teraz otwieramy to, co zamknięte. Za 3,5 minuty będzie 5. Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno, tak? Idę po ulicy, grosza nie mam. Która plaża śmieć. To trójka.